Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki derste özellikle kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirilmesiyle ilgili ayet-i kerimeleri mevzu bahis etmiştik. Bugünkü göreceğimiz ayet-i kerimelerin ilki bilhassa özel olarak kafirlerin, müşriklerin ortaya koyabileceği, çıkarabileceği Müslüman saflarda meydana gelmesine sebep teşkil edeceği her türlü fitneye karşı neyin çare olacağını belirtiyor. Ondan sonraki ayet-i kerimeler de Müslümanın akidesi için gerektiğinde birçok şeyi feda etmek zorunda kalabileceğini, böyle bir zorunluluk söz konusu olduğu takdirde de Müslümanın bunu yapması gerektiği, yapması halinde de bunların hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacağı, hatta çok daha fazlasıyla mükafatlandırılacağı belirtilmektedir. 153. ayet-i kerime bunun için az önce belirttiğimiz gibi özellikle Allah'ın dinini yaşamak hususunda gerekli olan sabır ve sebatı teklif ediyor. Bu sabır ve sebatın nasıl gerçekleşeceğini bize işaret buyuruyor. Hitap Medine'de nazil olan surelerin çoğunda görülen şekliyle "Ey iman edenler" diye başlıyor. Abdullah bin Mes'ud diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" diye başlayan bir ayet-i kerime gördüğünüz veya duyduğunuz takdirde ona iyice kulak veriniz. Çünkü orada ya size bir emir vardır veyahut da bir yasak vardır veyahut da dünya ve ahiretinizin maslahatına olan bir irşat var. Buna dikkat ediniz diyor. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namaz ile yardım talep ediniz. Sabır ve namazın size destek olması için çare arayınız, yol arayınız. Çünkü Allah şüphesiz sabredenlerle beraberdir. Dinin ahkamını yaşamak, dinin hükümlerini yaşamak, belirli bir ısrarı, gayreti, belirli bir ilahi yardıma mazhariyeti, ilahi yardımın insanın yanında yer almasını gerektiriyor. Bu husustaki yaşama gayretinin bir yerde tükenmemesi, bitmemesi için bunun da ciddi bir takım malzemelere ihtiyacı vardır. İşte bu dini yaşama gayretinin, azminin sürekliliğini sağlayacak olan en önemli iki tane anahtar Rabb-u Ayet-i Kerime işaret ediyor. Eğer "Ey iman edenler" hitabının zımnında, muhtevasında bulunan imanı da böyle bir gereklilik olarak, şart olarak kabul edersek, o zaman bunlar üç tane olur. Yani dinin hükümlerinin sebatla yaşanması için, dinin hükümlerinin yaşanması dolayısıyla insana herhangi bir sıkıntı gelmemesi için veya usanmaması için, yorulmaması için, aksine bunlardan zevk alması için evvela kalbindeki imana müracaat etmesini bilmelidir. Benim imanım bana böyle bir hayatı telkin eder ve böyle bir hayatı yaşamayı benden ister. Düşünce ve kanaatiyle veyahut da akidesiyle, inancıyla İslam'ın hükümlerini öğrenmeye, onları hayatına intikal ettirmeye çalışacak. Bunun için de sabır lazım. Yani dışarıdan bakan için, İslam'ın hükümlerinden, İslam'ın hükümlerinin insana kazandırdıklarından, dünyevi ve uhrevi faydalardan haberdar olmayan bir kimse için, günde 5 vakit namaz, sabahın erkeninden, köründen kalkacaksın, namaz kılacaksın, öğlen gelecek bir daha, ikindi bir daha ve bu yatsıya kadar devam edecek. Hatta mümkünse yatsı namazı senin son amelin olacak uykudan önceki. Böylelikle amel defterini sabah namazıyla açtığın gibi uykuya dalacağın vakitte yine o hayırlı ibadet olan yatsı namazıyla yine kapatmış olacaksın. Başı namaz, ortası namaz, sonu namaz ile biten bir günün bir Müslüman için çok ayrı bir anlamı vardır. Bazen bundan gaflete düşsek bile gerçekten çok manidardır. Günümüzün Fatiha'sını yani başlangıcını Allah'a ubudiyetimizi dile getirerek başlıyoruz. Allah'a olan ahdimizi o günün başlangıcında yeniden tazeliyoruz. Kıldığımız son yatsı namazı ile de o gece eğer sabaha kadar yaşayacak olursak, ertesi günde de aynı inanç, aynı iman, aynı ibadet aşkı ve heyecanı ile devam edeceğimizi taahhüt ederek günümüzü kapatıyoruz. O günlük amel defterimizi, efendime söyleyeyim, ameller bakımından güzel bir hitama erdiriyoruz. Bundan haberdar olmayan bir zavallı için sonu gelmez bir şey. Günde 5 vakit namaz. Üf. Ne bitmez tükenmez bir şey. Her gün bu çekilmez ya. Bazı bedbahtlar için birisinden bana bahsettiler, anlattılar. İnsan müteessir oluyor. Adamın birisi senelerce işte İslami hayattan uzak. Derken ya tövbe edelim demiş. Etmiş. Namaza başlamış 1 gün, 5 gün, 15 gün, 20 gün her neyse. Ya demiş bu işin sonu gelmez kardeşim ya, ben ölünceye kadar nasıl devam ettireceğim? O zaman şimdiden öl. Niye yaşıyorsun? Ölene kadar niye yaşamaya ses etmiyorsun? Ölene kadar Allah'ın nimetlerinden istifade etmeye ses etmiyorsun. Ona bir itirazın yok. Ya Rabbi canımı al demiyorsun. Dünya hayatının zevklerinden, lezzetlerinden, nimetlerinden şu veya bu şekilde istifade etmemeyi gözden çıkarmıyorsun. İstifade etmeyi gözden çıkarmıyorsun. İstifade etmeye devam ediyorsun. Niye? Allah'ın emrettiği ibadet sana ağır veya uzun, sonu gelmez bir şey olarak geliyor ki sana. Kaldı ki bu ibadetin mevcudiyeti bizim için başlı başına bir nimettir. Yani bilhassa günlük 5 vakit namaz gerçekten bir Müslüman için çok müstesna büyük bir nimettir. Namaz sayesinde biz sürekli olarak hatta günde 5 defa inanın tertemiz oluyoruz. Ruhumuz yenileniyor. İfade yerindeyse günlük ara bakımlardan geçiyoruz. Ruhumuzla, zihnimizle, bedenimizle. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ashab-ı kirama soruyor. Bana diyor söyleyin diyor. Sizden herhangi birinizin evinin önünden bir ırmak aksa ve o kişi her gün günde 5 defa o ırmakta yıkansa, o adamın üzerinde kir namına, pas namına bir şey kalır mı? Ashab-ı kiram kalmaz ey Allah'ın Resulü diyorlar. İşte günde kılınan 5 vakit namaz da böyledir diyor. Her gün günde kıldığımız 5 vakit namaz bizi farkında olsak da olmasak da kirlerden, maddi ve manevi pisliklerden alıp götürüyoruz elimizden. Yorgunluğumuzu dahil olmak üzere, zihni ve bedeni yorgunluğumuzu dahi olmak üzere alıp götürüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam uzunca abdestin günahları yıkayıp götürmesiyle alakalı uzunca bir hadisinde diyor işte gözüyle, eliyle, ayağıyla falan işlemiş olduğu her bir günah o azayı yıkadığı zaman azasından damlayan son damla ile o azasıyla işlemiş olduğu bütün günahlar son damla ile birlikte gider diyor. Bunlar bizim için bir ikramdır. Bizim için bir lütuftur. Üstelik Allah'ın huzuruna çıkmak, ona hitap etmek, aracısız, vasıtasız olarak doğrudan ona seslenmek gibi insanı yücelten müstesna bir hali de vardır namaz ibadeti. Demek ki bu şekilde biz namazı kılıp eda ettiğimiz takdirde namaz bizim Müslüman olarak hayatımızı kolaylaştıran bir ibadettir. Onun için Cenab-ı Allah İstaînû bis-sabri ve's-salâh diye hitap buyuruyor. Ey iman edenler, ey iman edenler, sabır ile ve namaz ile yardım talebinde bulununuz. Namaz üzerinde bir dereceye kadar durduk. Kısaca sabrın mahiyeti üzerinde de duralım. Sabır isim olarak suyu, özü çok çok acı ve hatta belki de zehirli olan bir çeşit bitkidir. Çölde biten bir çeşit bitkidir. Türkçede de derler ya sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Sanki oradan gelmiş gibidir. Yani sabrın bu kelime manasından alınmış gibi geliyor bana. Kelime olarak böyle. Terim olarak, Kur'ani bir terim olarak sabır kısacası Allah'ın dini üzerinde onun kaza ve hükümleri, takdirleri karşısında Müslüman olarak takınması gereken duruşunu bozmadan sebat gösterebilmek. Bir emrin yerine mi gelmesi gerekiyor? Onu yerine getirmekte sebat göstermektir. Bir yasağın işlenmemesi mi gerekiyor? O yasağın işlenmemesi noktasında işlenmesini teşvik eden bütün yollara rağmen itici, teşvik edici, kışkırtıcı sebep ve bahanelere rağmen ona karşı durabilmek, o yasaktan uzak kalabilmek, nezahetini, iffetini, temizliğini muhafaza edebilmektir. Sabır budur. Yani evvela inancı, akideyi, sabrın en yüksek mertebesi bu. İnancı ve akideyi her türlü pislikten arındırıp temizlemek ve bu doğru akidenin maliyeti ifade yerindeyse ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun üzerinde sebat göstermek. İkincisi, Allah'ın emir ve hükümlerini ifa etmekte aynı şekilde sabır ve sebat göstermektir. Üçüncü türü ise Allah'ın yasaklarına karşı sabır ve sebat göstermektir. Dördüncüsü de dünyevi musibetlere karşı Müslümanın inna lillahi ve inna ileyhi raciun buyruğunda ifade edildiği şekliyle musibetlere ve hadiselere karşı doğru tutumunu muhafaza edebilmektir. Gelen her bir musibete karşı Müslümanın yapacağı şey Allah'a teslimiyetini hatırlamaktır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun işte budur. Biraz sonra ayet-i kerimede gelecek. Şüphesiz biz Allah'a aidiz. Allah'ın mülküyüz. Ve ona döneceğiz. Dolayısıyla Allah bana vermiş olduğu bir mülkünde bir tasarrufta bulunmuş. Bana acı gelse bile, ağır gelse bile, zor gelse bile benim bundan dolayı Allah'a karşı olmadık bir düşünce, bir davranış ya da bir tutum içerisinde bulunmamam gerekiyor. Ya Rabbi, bu verdiğin musibet bana ağır ama ne yapabilirim ki, senin mülkündür. Ben sana teslim olmaktan başka bir şey yapamam. Şuurunu muhafaza edebilmektir. İnne Allah'a me'as-sabirin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Onun için sabır gerçekten bir Müslümana iman ile birlikte veya imandan sonra verilebilecek veya verilmiş nimetlerin en büyüklerindendir. Çünkü sabredenlere müjde vardır, sabredenlerle Allah beraberdir, sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Ne kadar harika bir şey değil. Zümer suresinde, estağfirullah, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ diyor. Şüphesiz sabredenlere ecirleri hesapsız olarak verilecektir. 1'e 10, 1'e 700, 1'e 500 değil. Hesapsız. Ölçerek, tartarak değil. Efendim, alan ölçüleriyle, bilmem hacim ölçüleriyle, hangi hatırınıza ne ölçü gelirse, hiçbirisiyle değil. Adetle, bilmem neyle değil. Hesapsız. Tasavvuru mümkün değil. Böyle bir hesabın, böyle bir mükafatı düşünebilmemiz, çünkü biz dünyada her şeyi sınırlı görmeye alışmışız. En engin, sonlu dedi, sonsuz dediğimiz şeylerin bile sonu var. Ne kadar olursa olsun. Hesabı var. Kitabı var. Sabredenlere ahirette ecirleri hesapsız verilecektir diyor. Ve bunun kadar önemli, belki daha da önemli veya biri diğerinin zaten ayrılmaz sonucu. İnne Allah'a me'as-sabirin. Allah birisiyle beraber olursa o kimse düşmanına yenilir mi? O kimse şeytanına yenik düşebilir mi? O kimse ağır geldiği kadar, istediği kadar ağır olsun, hadiselere karşı yenik düşer mi? O kimse zorluklara, sıkıntılara, musibetlere yenik düşer mi? Kesinlikle. Allah ile beraber olabilmenin şartı ise sabredebilmektir. Kısaca çerçevesini izah etmeye çalıştığımız, çizmeye çalıştığımız şekilde sabredebilmektir. Bunu yapabildiğiniz takdirde Allah sizinle beraberdir. Allah sizinle beraber olduğu takdirde şeklen, sureten, görünüş itibariyle siz zor durumda görülseniz bile, yenik gibi görülseniz bile aslında muzaffer olanlarsınız. Üstün gelenlersiniz. Galiplersiniz. Çünkü sizin bir defa sahip olduğunuz akide, inanç, yüceliğin ta kendisidir. Sahip olduğunuz akide için gösterdiğiniz o sabır ve sebat, üstünlüğün ta kendisidir. Dolayısıyla ta baştan beri bu surede anlatılan, özellikle Yahudilerin fitnelerine, fesatlarına, desiselerine rağmen dinin, yeni gelmekte olan dinin hükümleri üzerinde tavizsiz bir sabır ve sebat gösterilmesi emrediliyor Müslümanlara, ilk Müslümanlara. Arkasından Cenab-ı Allah devamla şöyle buyuruyor, Estaizu billah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Namazın ve sabrın en çok lüzumlu olduğu yerlerden birisi de Müslümanların kafirleriyle, düşmanlarıyla can pazarında mücadele içerisinde oldukları, cihat halinde bulundukları zamanlardır. Esasında Müslümanın hayatı başından sonuna kadar bir cihattır. Akidesi üzerinde sebat gösterme mücadelesidir. Hayatımızın her anı aslında, farkında olsak da olmasak da, belli bir tercihtir ve her zaman hayatımız bir yol ayrımındadır. Her bir hadisede Cenab-ı Allah bizi imtihan etmektedir. Karşı karşıya kaldığımız her bir durumda ya Allah'ın dediğine göre hareket etmek veyahut da bizim ezeli ve ebedi düşmanımız olan şeytanın dediğine göre hareket etmekle karşı karşıyayız. Ya şeytanın dediği gibi konuşacağız, inanacağız, davranacağız, şey edeceğiz, söyleyeceğiz, hareketlerde bulunacağız veyahut da Allah'ı razı edecek şekilde Allah'ın emir ve hükümlerine uygun hareket edeceğiz. İşte Müslüman günlük hayatının her anında alıştığı, tanıdığı, bildiği Allah için yaşamak, Allah için mücadele vermek ve her zaman için Allah'ın rızası olan yönde tercihini yapmak alışkanlık ve gayreti en müşahhas şekilde, en mükemmel derecede, zirvenin de zirvesinde o müstesna can pazarı diyebileceğimiz ölmenin de öldürmenin de an meselesi olduğu, her zaman ifadeindeyse yine Kur'an-ı Kerim'in bir gazve neticesiyle yaptığı açıklamada kullandığı ifadeyle söyleyecek olursak, ölümün adeta müşahhas bir şekilde gözle görüldüğü o zamanda gösterilebilecek sabır ve sebattır. Sabır ve sebata, sabır ve sebat ile ve namaz ile Allah'tan yardım dilemeye en çok muhtaç olduğumuz zamanlar o zamanlardır. Onun için Cenab-ı Allah düşmanla karşı karşıya kaldığınız vakit onu çokça zikrediniz diyor. Allah'ı çokça zikrediniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Düşmanla karşılaştığınız vakit Allah'ı çok zikrediniz diyor. Zikir, ibadet, sabrın diğer malzemeleridir. Bunlarsız sabır ve sebat olmaz. Günlük hayatında az önce işaret ettiğimiz her zaman her an Allah'ın dinini Allah'ın dinine göre yaşamayı, inanmayı, hareket etmeyi tercih etmek ile şeytanın bizi kendisine çekmek istediği musibetler arasında tercih yapmak. Biz hayatımızın her anında zaten böyle bir mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla Müslüman mücadeleye aşina bir insandır. Müslüman mücadeleyi tanır. Müslüman mücadelenin ne olduğunu bilir. Ve gerçek mücadelenin hangi alanda cereyan ettiğinin farkında olan insandır. Müslümanın, Müslümana göre mücadele Kur'an-ı Kerim'in tevcih ettiği şekilde Allah'ın dininin, akidesinin yaşanması kendisi tarafından, çevresi tarafından ve bu akidenin hayata hakim kılınmasından ibarettir. Zannederim Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizin sözüdür. Çok harika bir özetlemedir. El hayatu akidetun ve cihad diyor. Hayat dediğimiz şey akidedir ve cihattır. Bir inançtır. Ve bu inanca göre yaşamak mücadelesidir. Bunun için de gerektiğinde canını feda etme, azim ve gayretidir, kararlılığıdır. Ha, olur olmaz ayrı bir şey. Sen takdim edeceksin, sunacaksın. Allah sana onu ne zaman karşı getirir kendisi bilir. Getirmez mi kendisi bilir. Hiç merak etme yine bir şey olmaz. İlla şehit olmak Allah-u Teala'nın yanındaki mükafatlara nail olmak için şart değildir. Çünkü Allahü Teala ve kulle vaadallahu'l husna diyor. Allah onların hepsine el husna'yı vaat etmiştir diyor. Yine ayet-i kerime Tevbe suresinde münafıklara hitaben müminlerin şöyle söylemeleri isteniyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şahsında. Kul hel terabbasuna bina illa ihdal husnayayn. Söyle onlara siz bizim hakkımızda İki güzel olan şeyden başkasını mı bekliyorsunuz? Bizim de beklediğimiz sizin Allahü Teala'nın ya bizim ellerimizle veya kendi nezdinden başınıza bir musibet indirmesidir. İkisine yani şehadete de şehit olmak neticesiyle bitebilme ihtimali bulunan cihada katılıp şehit olmamakla neticelenmesi haline de Cenab-ı Allah ne diyor? El-Hüsna diyor. Kul hel terabbasune bina illa ihdel husneyayn. Siz bizim hakkımızda iki güzel şeyden birisinden başkasını mı bekliyorsunuz? Bunlardan başkasını mı bekliyorsunuz? Bekleyemezsiniz. Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Müslüman yaptığı amelin Allah nezdinde kabul edilebilecek nitelik ve evsafta olmasına gayret göstermelidir. Ben bu amelimle şu neticeye ulaşmak istiyorum. Bunları kafasının bir kenarından itmesi lazım. Çünkü neticeyi halk etmek ve takdir etmek Allah-u Teala'ya aittir. İşte bu 154. ayet-i kerime bunu gösteriyor. Çünkü Allah yolunda cihad eden kimseler, Allah yolunda savaşan kimseler bu esnada öldürülecek olurlarsa onlara ölü demek caiz değildir. Hayır. Onlar diridirler fakat siz şu uğrunda değilsiniz işin. Siz farkına varamazsınız. Bunu bilemezsiniz diyor. Onların böyle özel bir hayatı vardır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, hayattadırlar. Fakat siz fark edemiyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Tabii ölümün Allah yolunda olmasının tek bir şartı vardır. Diğer şartlar bu şartın teferruatıdır. Tek şart şudur. Allah'ın dinini yüceltmek uğrunda Allah'ın kelimesini, adını yükseltmek davası ile savaş meydanına atılmaktır. Cihat meydanına atılmaktır. Tabi küffarla, müşriklerle, İslam'ın sonunu getirmek isteyenlerle veya İslam'ın yayılmasının önünde engel teşkil eden, set oluşturan kimselerle savaşmak manasıyla cihat, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kıyamete kadar devam edecek olan cihattır ve bu şekliyle, bu anlamıyla cihat, dar anlamıyla veya kıtal anlamıyla cihat, Medine'de hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Ama bir cihat var ki, daha doğrusu cihadın bir de öyle geniş ve kapsamlı bir anlamı var ki, bu her Müslümanın her şartta, her durumda dikkat etmesi ve yerine getirmeye çalışması gereken bir şeydir. O da nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Müşriklerle ellerinizle, dillerinizle cihad edin. Elle cihat dediğimiz gibi az önce kıtal manasıyla, savaş manasıyla, İlahi Kelimetullah için, Allah'ın adını şanını yüceltmek için, Allah'ın dininin beşeriyete hakim olmasını sağlamak için gerekli her türlü mücadeleyi yapmaktır. Bunun için işte insan yetiştireceksin, devletin olacak, askerin olacak vesaire. Bütün bunlar bunun kapsamı içerisinde. Diğeri ise daha da kapsamlı, şartları öbürüne göre daha az, yani vücub şartları diyelim, vücub şartları öbürüne göre daha az olan ve kapsama alanı, müminler tarafından muhatap alanı yani daha geniş olan bir cihat tarzıdır. Çünkü müşriklere karşı dil ile cihadı, İslam'ı bir şekilde bilen, İslam ahkamından haberdar olan herkes dili döndüğü kadarıyla bildiği doğrularla yapabilmekle mükelleftir ve yapabilir. Dolayısıyla böyle bir cihadın kapsama alanı yerine göre daha geniştir. Hem zaman itibariyle hem şahıslar itibariyle. Küffarla kıtal manasıyla cihadın işte her zaman olmaz. Belli zamanlar olur. İslam ordusunun fiilen mevcudiyeti ve bu ordunun efendim küffara karşı bu manada mücadele vermesi hallerinde söz konusudur. Ama dil ile cihadın, dil ile yani tebliğ manasıyla cihadın yapılma zamanı, alanı, yapabilecek insanların sayısı elbette daha fazladır. Bunların da hiç şüphesiz yeri gelir, emr bil maruf nehy anil münker yaptıkları, tebliğ yaptıkları için zaman zaman bir takım zorluklara da karşı karşıya kalabilecekleri muhakkaktır. Nitekim Lukman aleyhisselam oğluna öğüt verirken ne diyor? Diyor ki, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ diyor. İyiliği emret, münkerden nehyet ve bunu yaparken, bu işi yaparken, tabi bunlar lafzan ayet-i kerimede yok ama mana olarak anlaşılıyor. Bu işi yaparken başına gelecek musibetlere karşı da sabret. Çevrenizi küfür ihata edecek ve siz o küfür ve cahiliyenin tamamen zıttına emr bil maruf nehy anil münker yapacaksınız. Vallahi ses çıkarmayacaklar. Böyle şey olur mu? Olmuyor nitekim. Olmuyor nitekim. Ama bunun bedeli var. Maddi bedelleri var. Bedeni bedelleri var. Ne bileyim bir yılın sıkıntıları var. Olacaktır. Müslüman yaşamanın cahiliye döneminde her zaman için maliyeti olmuştur. Cahili bir sistemin çatısı altında Müslüman olarak yaşayabilmenin maliyeti her zaman olmuştur. Peygamber ve ashab-ı kiramın neler çektiğini bir düşünün. Şi'bi Ebi Talib'de Mekke müşrikleri ittifak edip Müslümanlar oraya çekilmek zorunda kaldıkları vakit küçücük bir dağ yolu bir mahalle. Onlarla alışveriş yasak. Bilhassa erzak alışverişi yasak. Ticaret yapmak yasak. Kız alıp vermek yasak. Müslümanlarla. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ilk Müslümanlardan bir gün diyor açlıktan diyor kendimi dışarı attı. Dışarı attı. Yiyecek bir şey arıyorum. Yok. Bu hadisin rivayetlerinden birisinde şu fazlalık var. Diyor ki neyse diyor karanlıkta bir tarafa diyor defi hacette bulunacak oldum. Baktım diyor küçük abdestimin döküldüğü yerden bir ses geliyor. Elimi uzattım anladım diyor kurumuş bir deri parçası. Aldım onu yıkadım ve onu çiğnedim diyor açlıktan. Maliyet işte bu. Din üzerinde sebatla yaşamanın bir maliyetidir. Dini yaşarken sabrı işte budur. Dini yaşamak için sabır böyle gösterilir. Açlıktan ölmeyi göze alıyor fakat dininden en ufak bir taviz vermiyor. Birkaç dakika önce üzerinde küçük abdestini bozduğu kurumuş deri parçasını yıkayıp kemirmek pahasına da olsa küffarın önünde kendisini küçültmüyor. Çok büyük bir hadise bu. Dolayısıyla bunların bize bakan tarafları var bu olayların. Ne olur dünyevi karlarımız için haramlara bulaşmayı hatırımıza bile getirmeyelim. Bir şey olmaz. Helalinden zengin olamıyorsak varsın kıt kanaat geçinelim. Ben Müslümanın her alanda güçlü olmasından yanayım. Fakat helalinden. Helalinden güçlenmek, zengin olmak şartıyla senin önünde hudut yok. Ol olabildiğin kadar. Hiç kimse sana böyle bir sınır getirmemiştir. Getirmemiştir. Fakat Allah'ın razı olmayacağı bir hayatı veya bir münasebeti veya bir muameleyi seçmek suretiyle, ya bir süre sonra yaparız da tövbe ederiz falan gibi böyle şeytanın son derece aldatıcı tuzaklarına sakın kimse yaklaşmasın. İşte sabır ve sebat budur. İşte bu şartlarda sabır ve sebat gösterdiğiniz takdirde cihadın her türlü mertebeleri bunlarla başlar zaten. Darlık ve sıkıntı zamanlarında dini akidesini yaşamak için mücadele vermeyen, bedel ödemeye hazır olmayan bir kimse, az önce sözünü ettiğimiz vakit gerektiğinde canını feda edecek noktaya hiç gelemez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah şu anda İslam dünyasını, aslında biz olayları iyi değerlendirebilsek Müslüman olarak, bizi çok güzel şartlarla terbiye ediyor. Terbiye ediyor. Bizi yarın öbür gün karşı karşıya kalınması halinde daha güzel şartlarla, daha güzel, daha doğrusu bir hayat, bir İslami hayat için, daha güzel İslam'ın daha geniş, daha kapsamlı bir şekilde, bir alana mükemmel bir şekilde hayatın bütün köklerine sinerek hakim olması için gerekecek olan fedakarlıkları yapabilecek evsafa getiriyor. Biz şu anda ifade yerindeyse bir potada pişirilmekteyiz, kaynatılmaktayız, eritilmekteyiz ve bir Müslüman olarak bizde olması gerekenle olmaması gerekenler birbirinden ayrıştırılmaktadır bu olaylarla. Üzerimizdeki zulümlerle, baskılarla, İslami hayatımızı yaşamak isterken karşıya karşıya kaldığımız engellerle, verilmeyen haklarımızla, mevcut olanlarının dahi gasp edilmesiyle ve buna benzer halleriyle, tahkir ile, tezyif ile, tahkir ve tezyiften söz ederken elbette Müslümanların kendilerine göre göstermeleri gereken tepkiler olmalıydı. İslami hudutları içerisinde kalan tepkilerin hepsi de güzeldi. Malumunuz şeyden bahsediyorum. Bu keferelerin neşrettikleri, karikatür dedikleri, kendisine hürriyet dedikleri sefaletten bahsediyorum. Fakat gelin bu gibi hadiseler dolayısıyla Yüce Resulümüzü daha iyi tanımanın yollarını arayalım. Bu bizim için bir vesile olsun. Yüce Peygamberimizin sünnetini daha yakından tanıyalım. Göreceksiniz, o zaman onu daha çok seveceğiz. Onun için fedakarlık etmeyi daha çok göze alacağız. Ve daha kalıcı şeyler elde edebileceğiz. Onu, hayatını, etrafını çevreleyen o mübarek insanları, o yüce şahsiyetleri daha yakından tanıyalım. Onların bu din için ne gibi fedakarlıkları göze aldıklarını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik kervanının başı olarak onun ve diğer enbiya-i kiramın çektikleri zorlukları, sıkıntıları, kavimlerine karşı sergiledikleri mücadeleyi daha yakından tanımaya fırsat olsun bunlar. Vesile olsun. Daha iyi tanıyalım. Daha iyi yaşayalım. Boykotundan gösterisine, karşı karikatür nasıl oluyorsa bilmiyorum tabii, neşredilmesine kadar. Dediğim gibi İslam'ın ahlakı, hududu, hukuku, edebi ve terbiyesi içerisinde. Her türlü tepkiyi göstermek bizim hakkımızdır ve vazifemizdir. Fakat ben bunun da ötesinde bir şey daha söylüyorum. İşte bunu söylüyorum. Bu gibi şeyler, gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, ashab-ı kiramı, onun davasını daha yakından tanımak, ona nazil olan Kur'an-ı Kerim'i daha yakından tanımak için bir vesile olsun bunlar bizim için. Göreceksiniz o zaman Allahü Teala gerçekten şer gördüğümüz nice hadiselerde ne kadar büyük hayırlar yarattığını, ne kadar kalıcı ve devam edici, sürekli ve kapsamlı hayırlar yarattığını o zaman daha iyi göreceğiz. ...155. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah az önce Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh efendimizin hadisesiyle işaret ettiğimize kısmen temas ediyor. Söyledik ya, her zaman için Müslüman kalmanın, Müslüman yaşamanın, İslam'ın hakim olduğu dönemlerde de, coğrafyalarda da, olmadığı dönemlerde de ve coğrafyalarda da bir bedeli, bir maliyeti vardır. Onun için bu başta okuduğumuz ilk ayeti kerimenin bir azık olarak her zaman yanımızda bulunması lazım. Sabırla ve namaz ile Allah'tan yardım istemek. Cenab-ı Allah işte 155. ayeti kerimede böyle bir yardımın destek sağlayacağı bir imtihandan, bir sınavdan, sıkıntılar zincirinden, nimetinden bahsediyor. İman edenlerin karşı karşıya kalabileceği zorlukları söz konusu ediyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne kadar büyük irşatlar, büyük malzeme bunlar. Bunlar bizim ifade yerindeyse bitip tükenmeyen cephanelerimiz bunlar. Her cephane biter, Kur'an'ın ve imanın mümine sağladığı cephanenin sonu gelmez. Andolsun diyor, sizi fazla değil, tahammül edemeyeceğiniz kadar değil, bir miktar korku, açlık, mallardan, canlardan ve mahsullerden yana azlık ile sınayacağız. Bakalım kim sınavı geçecek, kim kalacak. Ortaya çıkacak. Ki yarın kimse diyemesin, ben niye cehenneme atıldım, ben niye öbürü cennete girdi diye. Çok enteresan bir sözdür. Gerçekten iyice anlaşılmadan, idrak edilmeden Allah'ın fiilleri, ahkamı anlaşılması zor bir sözdür. Abdullah Hasan-ı Basri'ye nispet edilen bir söz. Cehennem ehli diyor, cehenneme girecekleri vakit bile kalpleri Allah'a hamdü sena ile dolu olarak gireceklerdir. Cehenneme girecekleri vakit bile kalpleri Allah'a hamdü sena ile dolu olarak gireceklerdir. Niçin? Çünkü Allahü Teala onları cehenneme koyarken bile onlara hiçbir şekilde zulmetmiş olmayacak. Kimse hak ettiğinden daha fazla bir azap ile karşı karşıya kalmayacağı için, öbürünü de görecek, bilecek, Allah'a hamdolsun ki ben orada o ceza ile beni cezalandırma diyor, diyecektir. Sebeplerinden, şekillerinden bir tanesi bu. Bir diğeri, Cenab-ı Allah bütün fiilleri dolayısıyla hamd edilmeye layık olandır. Cenab-ı Allah'ın fiillerinde, hükmünde, kazasında, şeriatinde, takdirinde ona hamd etmeyi gerektirmeyecek hiçbir şey yoktur. Onun için bizleri korku ile, açlık ile, mallardan, canlardan, mahsullerden yana eksiklik ile imtihan etmesi, bunların bir kısmı, azıcık bir şeyle diyor. Bir şeyin, fazla değil, bir şeyin, biraz, bir miktar ile imtihan etmesi, hem kendimizi, hem saflarımızı, hem fert olarak bizleri, hem cemiyet olarak bizleri, ümmet olarak bizleri arındırması ve temizlemesi açısından, saflarımızın ancak bu davaya liyakatini ispat etmiş olan kimselerle yan yana gelmesi ve oluşması açısından böyle bir sınavın, böyle bir imtihanın dünya hayatında da ahirette de önemi büyüktür. Bunun için de sabır ve namaz ile Allah'tan yardım istemesini bilmek lazım. İşte bu sınava katlanan, tahammül eden ve başarıyla geçen kimseler sabredenler olacaktır. Onun için ayet-i kerime ve beşşiris sabirin diye nihayet eriyor. Sabredenleri müjdele. Neyle? Anlatılamaz ki. Sabredenleri müjdele. Orada kesiliyor. Şunu müjdele, bunu müjdele denilmiyor. Bunun hesabı haddi yok. Tanıtımı imkansız. O kadar çok şeyler verilecek ki. Şunlar verilecek, bunlar verilecek diye tadat etmeye, uzun boylu saymaya gerek yok. Ve zaten çok uzun bir iş o. Müjdele diyor ve burada bitiriyor. Size kendimize biraz bir müsaade edelim, vakit verelim. Teneffüs yapalım yani. Ondan sonra 157. ayet-i kerimeyle devam ederiz inşallah.